Emes is-saqana tal-fattiħor, din id-darba se li kun l-annej huwa Carmo De Bono il-Pikipak li si għanninna wkoll għanja tal-fatt miktuba minnu stess li jisima disgrazzja li ġrat fuq il-Knisja ta' San Pawl. U se jkun akkumpanjat fuq il-kitarri naturalment minn Ronny Callejja, Mose Qasa ta' Karti u salvutanti il-Kanadiż. Ekku nistennew issa li l-Carmo De Bono il-Pikipak il-kitarristi għadu postom diġà. Ronny Callejja, nawguraw li ma jdux ma jfiq. U Carmo De Bono kif għadna si għandni l-istorja miktuba minnu stess. Gamnishtei at the Jimmy I fake my day up the health na alawli rabbi net na wake up the fast that bell thank you. magistrat. S-a veșdau i-am luat l-închiesta, raport i-am tot detaliat. Mr. O'Connor deich er lit nar ala ze zibni dach lo schein chado nech deich Tuar wernap dau ke dari grenzeland, mouth of Albeken, Kabarnik, Gulschenets, Matra, Passioni, Dike, Schena, Brand, Fakarni. Elle dank le lo habeu wara meu tot nei camardo haieta wara de meu Da kolos mit Ba abest fkeira wachta Dal bomba le hai tot fit Nip anas deinet fkeira Atlete Jem neu dem Beich Anit lop kom dam lop hali Vint al da kom vta krofei Grazie a Mac lil Carmno u naddu.